Книга Езри, розділ 6. Тоді ж цар дав наказ, щоб шукати в книгозбірнім домі, де складено скарби, в Вавилоні. І знайшли в Ахметі, в замку, що в країні Мідії, один сувій, в котрому так було написано: «На пам'ять. Першого року царя Кира дав цар Кир наказ про дім Божий, що в Єрусалимі. Хай буде відбудований дім, де б приношувано жертви і палено на його честь офіри. Заввишки буде він 60 ліктів і завширшки 60 ліктів. Рядів з великого каміння хай буде 3, а з дерева – 1 ряд. Кошти ж нехай видають із царського дому. Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, який Навуходоносор забрав був із храму, що в Єрусалимі, і переніс у Вавилон, нехай повернеться назад і буде віднесений у храм, що в Єрусалимі, на своє місце, а ти його зложиш в домі Божому. Отож, ти, Татнаю, начальнику заріччя, і ти, Шетар Бознаю, з своїми перськими товаришами, що за рікою, пооддаль держіться від того. Лишіть у спокої роботу при цьому домі Божому. Нехай юдейський князь і юдейські старші відбудовують цей дім Божий на його місці. А ось від мене дається наказ про те, що маєте робити для юдейських старших при відбудові цього дому. З царського майна, що походить із податків за рікою, нехай виплачують точно кошти тим людям без зволікання. І чого потрібно для всипалення на честь Бога неба – телят, баранів, ягнят, пшениці, солі, вина і олії – на розпорядження священників, що в Єрусалимі, нехай їм видадуть день у день без проволоки, щоб вони приносили приємні Богові неба жертви і молилися за життя царя та його синів. Від мене ж дається наказ. Коли хто змінить цю постанову, нехай вирвуть стовп з його дому, і нехай його на ньому повісять і приб'ють, а дім його нехай за те буде обернений у руїну. І нехай Бог, що оселив там своє ім'я, скине кожного царя і народ, що простягнув би свою руку, щоб змінити це на шкоду того дому Божого, що в Єрусалимі. Я, Дарій, наказав: нехай воно буде пильно виконано. Тоді Татнай, начальник заріччя, Шетар Бознай і їхні товариші зробили точно так, як звелів цар Дарій. І старші юдейські будували щасливо далі, заохочені пророцтвами Агея, пророка, та Захарії, сина Іддо. І збудували вони, і закінчили за волею Бога Ізраїля, за волею Кира і Дарія, і Артаксеркса, перських царів. І завершили той дім третього дня місяця Адара, 6-го року царювання царя Дарія. І тоді сини Ізраїля, священники і левіти та інші поворотці з полону справили з радістю посвячення цього дому Божого. А при посвяченні дому Божого принесли в жертву 100 волів, 200 баранів, 400 ягнят та як покутну жертву за всього Ізраїля 12 козлів за числом поколінь Ізраїля. Настановили також і священників за їхніми відділами, і левітів за їхніми чергами на службу Божу в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея. Потім, 14-го дня першого місяця, поворотці з полону справили Пасху, бо священники і левіти очистились усі до одного, і усі були чисті. І зарізали Пасху для всіх поворотців з полону, для своїх братів-священників і для себе. І їли сини Ізраїля, поворотці з полону, і усі, що відокремились від нечистот народів краю, щоб разом із ними шукати Господа, Бога Ізраїля. І так справили з радістю свято опрісників протягом 7 день, бо Господь звеселив їх і прихилив до них серце асирійського царя, щоб укріпити їхні руки для відбудови дому Бога, Бога Ізраїля.